چوبین حالت شب، وقتی نگات میخندید، چشمای خیره من اندوه تو نمیدید. چرا غریبه بودم با غربت نگاهت، تصویرم رو ندیدم تو چشم بیگناهت. کاشکی برای قلبت یه آسمون میساختم، روح بزرگ تو رو چرا نمیشناختم. آینه گریه میکرد وقتی تو رو شکستم، ستاره پشت در بود وقتی در رو بستم. تو بی نهایت شب وقتی نگات میخندید، چشمای خیره من اندوه تو نمیدید. چرا غریبه بودم با غربت نگات، تصویرم رو ندیدم تو چشم بیگناهت. کاشکی برای قلبت یه آسمون میساختم، روح بزرگ تو رو چرا نمیشناختم. آینه گریه میکرد وقتی تو رو شکستم، ستاره پشت در بود وقتی درا رو بستم.